www.attableeg.com, the reviver of Iman. آپ ہیں ذمہ دار حلقے کے، پھر حلقے کے ذمہ داران کہیں ہیں، بھائی ذرا پیچھے خیال رکھیے، جو حلقے کے ذمہ داران ہیں وہ علماء کرام پہلے بیٹھیں گے، جو ترتیب بنائی گئی ہے اس کا خیال رکھیں، ذرا علماء کو ترجیح دیں، پہلے ان کو پہلے بیٹھنے دیں، بھائی آ جائے جلدی سے علماء، باقی حضرات تشریف لے آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری مجلس رضائل کی اصلاح. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. انسان کے باطن میں جو خراب اور فاسد قسم کی صفتیں ہوتی ہیں ان کو رذائل کہا جاتا ہے. اس عنوان کے ماتحت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سالک کو چاہیے کہ رذائل کی اصلاح شیخ سے ایک ایک کرائے. جب ایک رذیلے کی مقاومت پر پوری قدرت ہو جائے اور مادے کا اضمحلال ہو جائے تو دوسرے رذیلے کا علاج شروع کرے، اور اس رذیلے کے کلی ازالے کا کبھی انتظار نہ کرے، کیونکہ یہ ناممکن ہے، بلکہ اس مادے کے وجود میں ہزارہ حکمتیں ہیں. یہ تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی عبارت پیش کی ہے حضرت مفتی تقی صاحب، اب وہ ان کی وضاحت کریں گے. سالک کے معنی ہے چلنے والا. اس تصوف کے اندر جو آدمی آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کو سالک سے تعبیر کرتے ہیں. تصوف اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہے، اور یہ اس راستے پر چلنے والا ہے، اس لیے اس کو سالک کہتے ہیں. تصوف کی اصطلاح میں سالک اس کو کہتے ہیں جو کسی شیخ کے پاس اپنی اصلاح کرانے کے لیے جاتا ہے، گویا کہ وہ راستے پر چل رہا ہے. تصوف کو کہتے ہیں طریق، اور سالک اس طریق پر چلنے والا. تصوف جو ہے وہ راستہ ہے اور سالک اس پر چلنے والا. اور شیخ کی مثال رہنما کی ہے، رہبر کی ہے، گائیڈ جو اس کو راستہ بتاتا ہے کہ اس طرح چلو اور اس طرح کام کرو. حضرت نے فرمایا کہ سالک کو چاہیے کہ رضائل کی اصلاح شیخ سے ایک ایک کی کرائے. مثلا اس کے اندر غصہ ہے، اور غصہ ایک رذیلہ ہے، بری خصلت ہے، یہ باطن کی ہے، ظاہری جسم میں نظر نہیں آئے گی وہ آپ کو. اس کی اصلاح کرانی ہے. غصے کے نتیجے میں آدمی مارتا پیٹتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، اور غصے کے اندر آپے سے باہر ہو جاتا ہے. جس کو غصہ آتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی سب جانتے ہیں. غصہ جب اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے نا، تو کیا کیا حرکتیں کرتا ہے سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی کو کہہ رہے ہیں. اور غصے کے اندر آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو اس شیخ کو بتائے کہ میرے اندر غصہ بہت ہے، اور اس غصے کے نتیجے میں بہت سی غلط باتیں بھی مجھ سے ہو جاتی ہیں. میں غصے میں آتا ہوں تو لوگوں کو گالیاں دیتا ہوں، مار پٹائی کرتا ہوں، ان کے ساتھ ان کی بے عزتی کرتا ہوں. یہ سب بتائے شیخ. اب شیخ اس کا علاج کرے گا. کیسا علاج کرے گا؟ وہ ایسا علاج نہیں کرے گا کہ اس کے نتیجے میں غصہ آنا بند ہو جائے. شیخ کے علاج کے نتیجے میں غصہ ہمارے اندر سے بالکل ختم ہی ہو جائے، اس کا نام و نشان نہ رہے، ایسا علاج نہیں کرے گا. بلکہ علاج کے بعد بھی غصہ تو آئے گا، کیونکہ غصہ ایک فطری صفت. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو انسان کی فطرت میں، اس کے مزاج میں جو جو چیزیں اللہ نے رکھی ہیں اس میں ایک غصہ بھی ہے. تو جو فطری چیز ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ باقی رہتی ہے. تو شیخ کے علاج کے بعد بھی غصہ باقی رہے گا. البتہ علاج کرنے سے پہلے وہ غصہ اتنا بے قابو تھا کہ وہ ہر ایک کو پریشان کرتا تھا. اب علاج کے بعد وہ غصہ ایسا قابو میں آ جائے گا کہ وہ یہ سمجھنا شروع کرے گا کہ مجھے اپنا غصہ صحیح طریقے سے کہاں پر استعمال کرنا چاہیے. یہ باقی غصہ ختم نہیں ہوگا علاج. علاج کے بعد بھی غصہ تو آئے گا، کیونکہ غصہ ایک فطری صفت ہے، اور جو ہر انسان کے اندر ہوتی، فطرت نے جو چیزیں انسان کے مزاج میں پیدا کی ہیں وہ جا نہیں سکتی، اس کے اندر باقی رہتی ہیں. لیکن علاج کے نتیجے میں وہ غصہ شریعت کے تابع ہو جائے گا. یعنی شریعت جہاں غصہ کرنے کے لیے کہے گی وہاں وہ غصہ کرے گا، اور جہاں شریعت کے یہاں نہیں غصہ کرنا تو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے گا. اسی طرح نفس کے اندر، یہ تو ایک مثال دی رذیلہ، رذیلہ یعنی بری صفت. تو اسی طرح نفس کے اندر جتنے بھی رذائل ہیں بری صفتیں ہیں، چاہے وہ غصہ ہو یا شہوت ہو. شہوت بھی ایک بری صفت ہے جو نفس کے اندر ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، شہوت بطن اور شہوت فرج. ایک تو پیٹ کی شہوت، پیٹ کی شہوت کے نتیجے میں آدمی خوب کھاتا ہے، اچھے اچھے کھانے کو جی چاہتا ہے، اس کے لیے تدبیریں کرتا ہے. اور شرمگاہ کی جو شہوت ہے، اس کے نتیجے میں نامحرموں کی طرف دیکھنا، اس سے غلط تعلق قائم کرنا، زنا کاری کرنا، بری حرکتیں کرنا، فوائش، یہ شہوت ہے. یا بخل ہو، کسی کے مزاج میں بخل ہے، یہ سب فطری ہیں. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں پیدائش فطرت کا تقاضا ہے, اور یہ صفات اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اس لیے رکھی ہیں تاکہ انسان ان کو صحیح محل پر استعمال کرے, اس سے انسان کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ, لیکن وہ صحیح جگہ استعمال کرے گا تو. اگر انسان کے اندر غصہ نہ ہو, کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کی طبیعت میں غصہ ہی نہیں, مان لو تو وہ اپنی جان کا دفاع کیسے کرے گا؟ کوئی آ کے اس کو تھپڑ مار رہا ہے تو اس کی طبیعت میں غصہ ہی نہیں ہے, تو وہ تھپڑ مارنے والے کا کوئی جواب ہے, وہ بیٹھا رہے گا تھپڑ کھاتا رہے. اپنا دفاع جو ڈیفینس کرنا چاہیے وہ نہیں کر سکے گا. یہ صفت اللہ نے اس لیے رکھی کہ آدمی بوقت ضرورت اپنی جان کا دفاع کرے, اس کی ذات پر کوئی حملہ کر رہا ہے تو اس حملے کو دور کرے, مال کا دفاع کرے, اس کا مال کوئی آدمی چھین کر اس کے پاس سے لے جانا چاہتا ہے تو اب جب وہ چھیننے کے لیے آئے گا اس کے اندر کیا پیدا ہوگا؟ غصہ پیدا ہوگا, اور وہ غصہ اس چھیننے والے کو اس کا مال چھیننے نہیں دے گا, وہ مقابلہ کرے گا اس کا. یہ اس لیے رکھا ہے اللہ. اپنے بیوی بچوں کا دفاع کیسے کرے گا؟ اس کی بیوی پر کوئی غلط جو ہے حرکت کر رہا ہے, اس کی بیٹی کو غلط نظر سے دیکھ رہا ہے, باپ موجود ہے یہ منظر, تو غصہ ہوگا, تو وہ اس غصے والی صفت کی وجہ سے اس آدمی کے اس غلط اس کو کیا کرے گا؟ جو دفاع کرے گا, اس کا ڈیفینس کرے گا. غصہ نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا خواہ کوئی پر حملہ آور ہو یا اس کے بیوی بچوں پر حملہ کرے, مگر اس کو غصہ ہی نہیں آئے گا. دوسرے کو اس غلط اقدام کو روکنے کے لیے طبیعت میں کوئی محرک ہی نہ ہوگا, نہ اپنے نقصان سے بچنے کا کوئی تقاضا پیدا ہوگا. جیسے میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے, ایک نواب صاحب ہر کام ضابطے سے کیا کرتے تھے. بعض لوگ جو ہیں اپنے لیے ضابطے مقرر کر دیں, میں ان ضابطوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. ان کا ترہی امتیاز یہ تھا کہ انہوں نے اپنا ایک ضابطہ بنا رکھا تھا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک فلاں کام کروں گا, اتنے بجے سے اتنے بجے تک فلاں کام کروں گا, فلاں وقت کھانا کھاؤں گا, فلاں وقت سوؤں گا, فلاں وقت اٹھوں گا, اور جس کام کے لیے جو وقت مقرر کر رکھا تھا اس کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ میں اس وقت ضابطے میں یہ کام کر رہا ہوں, جو وقت میں اس وقت یہ کام کر رہا ہوں چاہے وہ کام نہ کر رہے ہوں, لیکن وہ اپنے آپ کو یوں سمجھاتے ہیں کہ میں اس کام میں مشغول ہوں. مثلا سونے کا وقت 6 گھنٹے مقرر کیا اور یہ طے کیا ہوا ہے کہ مجھے صبح 6 بجے اٹھنا. اب اگر 5 بجے آنکھ بھی کھل جائے گی تب بھی وہ 6 بجے تک بستر پر پڑے رہیں گے, یہ میرا سونے کا وقت ہے, سو رہا ہوں. حالانکہ نیند نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو سویا ہوا سمجھ رہے ہیں, اگر جو اس وقت وہ حقیقت میں تو نہیں سو رہے ہیں لیکن ضابطے میں سو رہے ہیں. ایک دن نواب صاحب کے اٹھنے کا وقت 6 بجے کا تھا مگر 5 بجے آنکھ کھل گئی. اب ضابطے میں وہ سو رہے تھے, اس وقت گھر میں ایک بندر گھس آیا, وہ بندر نواب صاحب کے کپڑے لے کر بھاگ گیا, پھر وہ دوبارہ آ کر روٹی لے کر بھاگ گیا, پھر کچھ اور سامان لے کر بھاگ گیا, مگر نواب صاحب لیٹے لیٹے بندر کو دیکھ رہے ہیں. جو ہی 6 بجے 5 بجے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا, جو ہی 6 بجے تو فوراً ہڑبڑا کر اٹھے اور کہنے لگے ارے بھائی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, یہ بندر سب چیزیں اٹھا کر لے جا رہا ہے, کیا سب لوگ مر گئے؟ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ نے بندر کو لے جاتے ہوئے خود دیکھا تھا؟ کہنے لگے ہاں ہم نے خود لے جاتے ہوئے دیکھا تھا. تو پھر جناب آپ ہی بندر کو روک دیتے, آپ نے کیوں نہیں روکا؟ تو نواب صاحب نے کہا ارے بھائی ہم اس وقت ضابطے میں سو رہے ہیں, ایسے ضابطے نہیں کسی کام کے. اب دیکھیے اس ضابطے کو انہوں نے اپنے اوپر اس درجہ لاگو کر لیا کہ انسان کے جو فطری جذبات ہوتے ہیں کہ انسان اپنی جان مال کا دفاع کرے وہ بھی اس ضابطے کے آگے قربان کر دی. اللہ تعالیٰ نے یہ غصہ اور غیرت اس لیے پیدا کی ہے کہ اگر دوسرا آدمی تمہارے مال پر, تمہاری جان پر, تمہارے بیوی بچوں پر, تمہارے اعزاز اور اقارب پر زیادتی کرے تو آدمی اس غیرت اور غصے کو کام میں لا کر اس کا دفاع یعنی ڈیفینس کرے. مگر اس غصے کا حد سے زیادہ ہونا یہ ہے کہ جہاں غصے کی جگہ نہیں تھی آدمی وہاں غصہ کرے, جہاں شریعت نے غصہ استعمال کرنے کو منع کیا تھا اگر وہاں پر آدمی غصہ کرے, ناک ڈپٹ کرے, مار پٹائی کرے, یہ اس کا غلط استعمال ہے, یہ جائز نہیں. بہرحال غصے کے کچھ جائز محل ہیں اور کچھ ناجائز, یعنی کچھ مقام کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں غصہ کرنا چاہیے اور کچھ جگہ ایسی ہے جہاں غصہ کرنا نہیں چاہیے. تو شریعت ہمیں یہی ہدایت کرتی کہ جہاں کرنا چاہیے وہاں کرو برابر, نہیں کرنا چاہیے وہاں غصہ مت کرو, آپ اپنے غصے کو بیجا استعمال کرنے سے روکو. جائز محل میں غصے کا استعمال کوئی بری بات نہیں بلکہ عین مطلوب ہے. مثلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس کی غلط بات پر ڈانٹے, یا استاد شاگرد کو ڈانٹے, یا شیخ مرید کو ڈانٹے تاکہ اس کی خراب بات دور ہو, تو یہ غصہ عین مطلوب ہے. ایک باپ کے سامنے بیٹا غلط حرکت کر رہا, اب باپ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو ابھی اس کو غصہ نہیں آتا, وہ روکتا نہیں ہے. یہ جو ہے یہاں لانا چاہیے تھا غصہ, روکنا چاہیے تھا نہیں روک. یہ اس کا غصہ کرنے کی جگہ تھی, ایک غصہ کرنے کی جگہ نہیں ہے وہاں غصہ کرتا ہے تو یہ غلط ہوا. مطلب کہ ہر کام ہر چیز کا اپنے اپنے موقع پر استعمال ہو وہ درست ہے, لیکن اگر وہ غصہ اپنی حد سے تجاوز کر جائے, مثلا ایک آدمی آپ سے ملنے کے لیے آیا, آپ نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا, ملاقات کے لیے ابھی کوئی بات بھی نہیں, اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا, ارے بھائی وہ آنے والا تو مہمان تھا, مہمان کا احترام کرنا چاہیے تھا, اس کی خاطر کا توازو کرنی چاہیے تھی, لیکن آپ نے اس کو اتنا ڈانٹنا شروع کر دیا, الٹا ڈانٹنا شروع کر دیا, یہ برا اور غلط ہے اور قابل اصلاح ہے. بہرحال غصے کو جائز حدود میں استعمال کرنا اور ناجائز حدود سے اس کو بچانا بس یہی شیخ کا کام ہے. یعنی شیخ آپ کو بتائے گا کہ جو غصہ کہاں استعمال کرنا چاہیے اور کہاں استعمال, کبھی آپ کی طرف سے کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا تو آپ اپنا پورا واقعہ, بیوی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا, بات چیت ہوئی, بول آپس کی بات چیت کے دوران جو ہے آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے پٹائی کر ڈالی, تو اب آپ کو چاہیے کہ یہ پورا واقعہ ہو بہو جیسا ہوا تھا ملا کم و کاست, اس میں کوئی اپنی طرف سے پھیر پھار کیے بغیر, آدمی بڑا بدماش ہے, جہاں اپنے قصور کی بات ہوتی ہے وہ چھپا دیتا ہے اور سامنے والے قصور کی بات کو ظاہر کرتا ہے, ایسا نہیں. شیخ کے سامنے پوری حقیقت, اپنی طرف سے جو ہوا تھا وہ بھی بدلاو ہے, بیوی کی طرف سے جو ہوا تھا وہ بھی بدلاو ہے, پھر یہ ہوا, یہ سب پوری تفصیل جب لکھے گا تو اب شیخ اس کو بتلائے گا کہ آپ نے اس موقع پر بیوی کی پٹائی کی وہ درست نہیں ہے, معافی مانگو, اس کے بعد وہ یوں کہے گا. ये फैसला आप नहीं करेंगे, कौन करेगा? पूरी तफसील सामने लाई जाएगी, ये गुस्सा आपका दुरुस्त था या गलत था, इसी को उसी को कहते हैं। बस यही शेख का काम है, लिहाजा जब तुम्हारे अंदर गुस्सा तो है मगर तुम्हें ये पता नहीं कि मैं इसको गलत इस्तेमाल करता हूं या सही इस्तेमाल करता हूं, तो अब अपने शेख को अपने हालात और मामलात बताओ, वो खुद तशखीस करेंगे, सही गलत का फैसला कर देंगे, और अगर खुद ही को अपने गुस्से के बेजा होने का अंदाजा है तो ऐसे वाकयात और अपने गुस्से के शदीद होने को अपने शेख से बता दो कि मेरे अंदर गुस्सा शदीद है। फिर शेख रफ्ता रफ्ता उसकी तदबीरें बताएगा कि तुम किस तरह इस गुस्से को काबू में लाओ। अब ये गुस्सा भेजा इस्तेमाल हो रहा है तो अब शेख आपको ऐसी तदबीरें बताएगा, उन तदबीरों पर जब आप अमल करेंगे तो आपको भेजा गुस्सा नहीं आएगा, या आएगा तो भी आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। और किस तरह इस गुस्से को सही इस्तेमाल करो, तुम उसकी बताई हुई तदबीरों पर अमल कर लो। या मसलन तबीयत के अंदर हसद की बीमारी है, अब आदमी अपने शेख को बताए कि मेरे अंदर हसद है, मेरा फला साथी जो इम्तिहान में उसके नंबर ज्यादा आते हैं और मेरे नंबर कम आते हैं, तो उस वक्त मेरे दिल में एक कुड़न पैदा होती है और दिल यह चाहता है कि उसके नंबर कम हो जाए। अब शेख से पूछे कि ये सूरत हसद है या नहीं, अगर हसद है तो उसका किस तरह इलाज करूं, क्या तरीका इख्तियार करूं। यह मसलन शहवत है, अगर यह शहवत हद एतदाल से बढ़ी हुई है तो शेख को बताएं कि मेरे अंदर यह बीमारी है, उसका क्या इलाज करूं, या मसलन दूसरों के बताने से। या ये चौथी मिसाल दे रहे हैं रजीले की, पहले तो मिसाल दी थी गुस्से की, फिर जो है हसद की, शहवत की, और अब चौथी मिसाल दे रहे हैं। वहां आपको यह एहसास हुआ नहीं बतला रहे हैं, बल्कि लोग आपको कह रहे हैं कि आपके अंदर ये है बीमारी। जरा इसको ध्यान से सुनिए जो कहना चाहते हैं। या मसलन दूसरों के बताने से, या आप खुद ही अपने अंदर ये महसूस कर रहे हैं कि मेरे अंदर बड़ाई और तकब्बुर है। ये तकब्बुर ऐसी बीमारी है कि आम तौर पर खुद आदमी को उसके बारे में पता नहीं चलता। फिर आप देख लीजिए, कभी कोई मुतकब्बिर अपने आप को मुतकब्बिर नहीं कहेगा, अगर कोई दूसरा उससे पूछे तो तकबूर करता है तो यही जवाब देगा, मैं तो तकबूर नहीं करता। लेकिन दूसरे शख्स को पता लग जाता है कि उसके अंदर तकबूर है, लिहाजा दूसरे लोग उसको कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तकबूर है, तो फिर उसको शेख के सामने ये बात पेश करनी चाहिए। या कभी खुद भी एहसास बाद लोगों को हो जाता है इसका, लिहाजा शेख को बताए कि दूसरे लोग ये कहते हैं कि मेरे अंदर तकबूर है, या फला अमल से, आज मुझसे फला हरकत सरजद हुई उसमें मुझे खुद अपने मुतालिक शुबा हुआ कि मेरे अंदर तकब्बुर है, उसका इलाज बताएं, क्या इलाज करूं। लिहाजा शेख के पास जाने का मंशा ये न हो कि उनसे वजाइफ और अज़कार पूछ लिया करूंगा, कितना जिक्र करूं, कितनी तस्बीह पढ़ा करूं, क्या क्या मामूलात इख्तियार करूं, क्योंकि ये जिक्र अज़कार वजाइफ और तस्बीहात तो रास्ते के लिए मुईन है। देखो इससे जिक्र अज़कार की जो है अहमियत घट ना जाए, लेकिन बतलाना ये चाहते हैं कि तसव्वुफ की राह में शेख के साथ जो ताल्लुक कायम किया जाता है उसकी बुनियाद तो, उसका असल मकसद तो अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना है, अपने अंदर जो अच्छाइयां नहीं है वो लाना है। अब जिक्र भी बताया जाता है, वो उसके अंदर एक मददगार के तौर पर बताया जाता है, असल काम तो वो है बुराइयों को अंदर से निकालना। तो इस लेकिन مقصود اصلی تصوف کا یہ ہے کہ اپنی صبح سے شام تک کی زندگی کا جائزہ لیتا رہے اور یہ دیکھے کہ میں نے جو بلا کام کیا تھا اس میں کہیں تکبر تو شامل نہیں ہو گیا, بلا کام کے اندر غصے کا ناجائز استعمال تو نہیں ہوا تھا, بلا کام میں میں نے ہرس اور لالچ سے تو بلا کام میں نے ہرس اور لالچ سے تو نہیں کیا تھا, یا میرے اندر جب میرے اندر حب مال اور حب جاہ تو نہیں, یعنی مال کی محبت یا جو ہے بڑائی کی محبت کہ میں بڑا بن جاؤں, ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتا رہے اور شیخ کو اطلاع کرتا رہے اور ان کا علاج پوچھتا رہے اور شیخ جو علاج بتائے اس پر عمل کرتا رہے, اور اگر اس علاج پر عمل درآمد میں کوتاہی یا دشواری ہو تو وہ بھی شیخ کو بتائے, غرض ہے کہ اصلاح حال کے لیے اپنی ہر کیفیت سے اپنے مسئلے اور شیخ کو باخبر کرتا رہے. اسی بات کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جب کسی شیخ سے رجوع کرے تو وہ تو دو کام کرے, ایک اطلاع دوسرے اتباع. اطلاع کے معنی یہ ہے کہ اپنے حالات کی شیخ کو اطلاع کرے اپنے اوپر پورے صحیح طریقے سے, اور اتباع کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہدایت دے شیخ اس کی اتباع کرے اور اس کی پیروی کرے اور اس پر عمل کرے, اس طریقے سے انسان کی اصلاح ہوتی, اطلاع اور اتباع. آج کل نہ تو اطلاع ہوتی ہے نہ اتباع, اور اطلاع ہوتی ہے تو ابھی خالی حضرت خواجہ سید صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کوئی اچھی بات ہوئی تو اس کی تو اطلاع دیں گے, اپنے اندر کوئی اچھی بات ہوئی نا اس کی تو اپنے شیخ کو اطلاع دیں گے, لیکن اپنے اندر کوئی یہ عیب ہے رذیلا ہے تو اس کی اطلاع نہیں, تاکہ اطلاع تو اس کی دینی تھی, کس کی؟ برائی کی, تاکہ وہ سدھارتا, اور ہمارے اندر سے برائی نکلتی یہ بیماری جاتی, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو تندرستی کی خبر دیتے ہیں کہ بیماری کی خبر دیتے ہیں, بیماری کی خبر دیتے ہیں تاکہ وہ اس کا علاج کر لیں اور اسے ہم نجات پاؤں, تندرستی اس کے پاس لینے نہیں جاتے. تو یہ آج کی ایک پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنے رذیلے کی اندر کی برائی کی خبر ہی نہیں دیتے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کبھی دے بھی دی تو جیسا میں نے کل عرض کیا تھا یہ علاج بتلایا گیا تو پہلا خط آئے گا کہ میرے میں یہ کوتاہی, اس کو جواب میں بتائے گا کہ یہ اس طرح کرو, اس کے بعد ایک مدت تک تو خط ہی نہیں آئے گا, اور خط آئے گا تو اس میں یہ نہیں بتائے گا کہ وہ جو آپ کو ہدایت دی تھی ایسا کرو اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا, وہ بتاتا ہی نہیں. حضرت تھانوی فرماتے ہیں اطلاع اور اپنے عیب کی اطلاع, اور اس عیب سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے اور اس کی دور کرنے کے لیے جو تدبیر شیخ نے بتائی اس پر آپ نے کتنا عمل کیا اتباع کیا وہ بتاؤ, وہ عمل کرو گے تو نا, وہ پھر خاموشی چھا جاتی ہے. میرا اپنا تجربہ جو اپنی کمزوری بتائے اس کے ایک مدت تک وہ خط ہی نہیں آئے گا, آٹھ دس مہینے کے بعد خط آئے گا میری کوتاہی ہو گئی بھول ہو گئی اور میں نے خط نہیں لکھا ایسا ہوا بنا, لیکن وہ ایم جو پہلے لکھا تھا اور جس کی جو اس کی تدبیر بتائی تھی اس کا کیا کیا, وہ تو اس چکر میں بلا ہی دیا. جب تک کہ اس پر عمل نہیں ہوگا وہاں تک اصلاح کیسے ہو, بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو یہ دو چیزیں بہت ضروری ہے, اطلاع بھی اور اتباع بھی. اپنے جو ہے وہ فارسی کی کہاوت ہے کہ اپنا درد اپنی بیماری اپنے طبیب سے چھپانی نہیں چاہیے, تو اپنے اندر جو عیوب ہیں وہ اپنے شیخ سے چھپانے نہیں چاہیے, اطلاع دینی چاہیے, اور جب اطلاع دیں گے وہ تدبیر بتائے گا, اب اس تدبیر پر عمل کرنا ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تربیت السالک. حضرت کے ہاں جو لوگ حضرت سے تعلق رکھنے والے ہوتے تھے ان کے خطوط آتے تھے اور وہ اپنی اس طرح کی کوئی کمزوری بیان کرتے تھے اور حضرت اس کا علاج تجویز کرتے تھے, تو وہ اس کا بقدر ضرورت حصہ اس کی وہ کمزور اس کے خط کا اور حضرت نے جواب جو دیا وہ حضرت کے یہاں سے رسالہ نکلتا تھا النور, اور بھی رسالے نکلتے تھے اس میں یہ چیزیں الگ الگ عنوانات سے آتی تھی, اور اس کا عنوان رکھا تھا تربیت السالک, راہ سلوک راہ تصوف میں چلنے والوں کی تربیت جو کی جا رہی ہوگی. تو دوسرے لوگ بھی پڑھتے تھے, ایک آدمی کو ایک بیماری ہے, ہمارے اندر بھی ویسی بیماری ہے, اس نے جب اپنی بیماری پیش کی بلائی اس کا علاج پڑا بتایا گیا, آپ پڑھیں گے تو آپ کو خیال آئے گا یار یہ بیماری تو میرے اندر بھی ہے, مجھے بھی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اگر سے اس کے لیے بھی بتایا جاتا ہے کہ شیخ سے اجازت لے کے, اجازت لیے بغیر نہیں ممکن ہے اس کے حق میں وہ علاج مفید ہو اس کے حق میں مفید نہ ہو. بعض مرتبہ دیکھنے میں بیماریاں یکساں معلوم ہوتی ہیں لیکن علاج دونوں کے الگ الگ ہوتے ہیں. خیر تو بہرحال ایک سلسلہ حضرت کے یہاں تھا تربیت السالک کا, تو وہ اسی میں حضرت فرماتے اطلاع اور تو حضرت کی طرف سے مطالبہ ہوتا تھا, جب علاج بتایا تو اب اس کے بعد والے خط میں اس کو لکھنا ضروری ہوتا تھا کہ یہ جو تدبیر بتائی اس پر اس نے کیا عمل کیا اور عمل کیا تو کتنا فائدہ ہوا. اگر وہ نہیں آتا تھا تو حضرت فوراً یہ وہ اگلی والی تدبیر کے متعلق آپ نے نہیں بتایا کہ آپ نے اس پر عمل کیا کہ نہیں, اس سے فائدہ ہوا کہ نہیں, ہوا تو کتنا فائدہ ہوا یہ آپ نے بتایا نہیں. تو جو لوگ وہاں رہتے تھے حضرت خانقاہ میں باقاعدہ ان کی مستقل ہر ایک کی کاپی ہوا کرتی, اس کاپی کے اندر وہ اپنا حال لکھتا تھا اور وہ کاپی جو ہے وہ حضرت کی جو مسجد تھی اس کے منبر کے اوپر رکھ دیا کرتا, اسی طرح سب رکھتے تھے. حضرت جب آتے تو وہ اٹھاتے تھے اور ان کو پڑھ کے اس کا نیچے جواب وہ جواب لکھ کر وہیں رکھ دیتے تھے, لوگ لے لیتے تھے. بعد میں پھر آگے کیا عمل کیا وہ نمبر دو پر پھر آگے بڑھتا تھا. یہ تو یہاں وہاں کا سلسلہ ہی ہوئی باقاعدہ خان کسی نے اس اصول کے خلاف کیا اسی وقت میں خراب. یہاں تو 100 مرتبہ اصول کے خلاف کرو تو بھی اگر اخراج کریں گے تو قصور نکالیں گے کس کا؟ شیخ کا, اپنا نہیں. تو یہ حقیقت تو یہ ہے کہ تفصیلہ یہ کام یہ کوئی ایسا کوئی کھیل نہیں ہے بچوں کا, بہت اپنے جو ہے قلب کی اصلاح کا معاملہ ہے, اسی طرف توجہ کی. یہ ہم لوگ یہ خانقاہ کہتے ہیں یہ تو برائے نام ہے, اکابر کی جو خانقاہیں ہوتی تھی وہاں جو ان کی تربیتیں ہوتی تھی ان کے ساتھ جو مشائخ کے معاملے متعلق ان منتصبین کے ساتھ ہوتے تھے, وہ ہم پڑھیں تو حیرت میں پڑ جاتے. اس لیے یہ جو ہے یہ تو ہم خالی نقل اتار رہے ہیں, اس نقل کو جو ہے اصل کے مطابق بنا کر ہمیں کچھ فائدہ پہنچائے, حقیقت تو یہی ہے. خیر لیکن یہ نہ سمجھے کہ میں ایک مہینہ وہاں خانقاہ میں گزار کر کے آیا تو بس اب میری اصلاح ہو گئی, یہ اس کا یہ سمجھنا کہ میری اصلاح ہو گئی یہ خود دلیل ہے کہ اصلاح نہیں ہوئی. اصلاح نہیں ہوئی, ہوئی ہوتی تو ایسا نہ سمجھتا. خیر بہرحال یہ بات اسی کی چل رہی ہے اطلاع اور اتباع. آج ہم نے تصوف اور طریقت کو ایک رسم بنا لیا کہ ہم فلاں صاحب سے بیعت ہیں, بس آگے کچھ نہیں, بیعت بھی رسمی ہو گئی. بیعت تو کی جاتی ہے, بیعت ایک طرح کا معاہدہ ہوتا ہے, جب آدمی کسی شیخ سے بیعت ہوتا ہے تو ایک طرح کا معاہدہ ہوتا ہے, وہ یہ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے عیوب اپنی کمزوریاں اپنا حال آپ کے سامنے پیش کروں گا اور شیخ اس کی بیعت کو قبول کرتا ہے, وہ اب آپ کو اپنی ان جو ہے کمزوریوں کا علاج شیخ کی طرف سے بتایا جائے گا اور آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق عمل کریں گے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں بیعت, خالی حتمی بیعت کر لی بس ہو گیا ہم فلاں صاحب سے بیعت. جو ابتدائی چند معمولات بتائے تھے ہمارے یہاں بیعت کے اندر جو معمولات بتائے جاتے ہیں کہ بھئی پنج وقتہ نماز با جماعت پڑھو, قرآن کی تلاوت ہو, تسبیحات ہو, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہو, یہ تو وہ چیزیں تھیں جو ایک ہر مسلمان کو بحیثیت مسلمان کے کرنا چاہیے, چاہے وہ کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو یا ہم بیعت نہیں ہیں, ایمان تو لائے ہیں نا, مومن تو ہے نا, مسلمان تو ہے نا. ایک مومن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی وجہ سے جو ہدایتیں دی اس پر ہمیں عمل کرنا ہے, چاہے کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو یا نہ. یہ کام تو وہ ہے جو اس زمانے میں اگلے زمانے میں سبھی مسلمان کرتے تھے, کوئی نئی چیز نہیں. تو بہرحال اس کا اہتمام ہونا چاہیے. تو یہ بات اسی پر چل رہی ہے. آج ہم نے تصوف اور طریقت کو ایک رسم بنا لیا ہے کہ ہم فلاں صاحب سے بیعت ہیں بس, آگے کچھ نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ کر لیا کہ شیخ نے جو کچھ معمولات کچھ مخصوص تسبیحات بتا دی کہ فجر کے بعد یا کسی اور وقت کو مقرر کر کے اس کو پڑھ لیا کرو, وہ پوری کر لی بس, اس سے آگے کچھ نہیں. حالانکہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رضائل کی اصلاح کے بغیر تو یہ اذکار بعض اوقات مضر ہو جاتے ہیں. بیعت تو کائی کے لیے ہوتی جیسا ابھی بتلایا, کائی کے لیے؟ رضائل کی اصلاح کے لیے. اور ساتھ میں یہ جو اذکار بتائے جاتے ہیں وہ تو اس اسلام میں ایک مددگار ثابت ہوتے ہیں, اصل رضائل کی اصلاح ہے وہ. تو اب بعد مرتبہ جو اگر رضائل کی اصلاح نہ ہوئی ہو تو اس صورت کے اندر جو ہے یہ اذکار بجائے مفید ہونے کے مضر ہو جاتے, نقصان پہنچاتے ہیں. یہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے بتلاتے. پھر طریقہ مشائق کا ہم نقشہ بندی طریقہ ہے, چشتی طریقہ ہے, قادری ہے, سہراوندیہ ہے. مشائق کا الگ الگ انداز ہے. چشتیہ جو طریقہ ہے ہمارے اکابر کا, وہاں پہلے رضائل کو دور کرو, پہلی محنت اس پر ہوتی اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد صفات کو پیدا کرنے کی محنت کرائی جائے. ایک آدمی پاخانہ اور پیشاب سے لت پت ہے اوپر سے نیچے تک, اب آپ اس طرح کی 100 شیشیاں بھی اس پر ڈال دیں گے تو فرق پڑے گا. پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ اس کو دو پانی ڈال کر کے یہ جو پیشاب پاخانہ ہے اس لت پت ہے اس سے صاف کرو. اب جسم جب صاف ہوگا, صاف ہونے کے بعد اب آپ تھوڑی سی خوشبو بھی لگا دیں گے تو کام بن جائے گا. یہ تو ایک ہے تحلیہ اور ایک ہے تخلیہ. تو تخلیہ یعنی اپنے آپ کو بری عادتوں سے, بری کثرتوں سے پاک صاف کرنا, اور ایک ہے تحلیہ, بری خصلتیں نکالنے کے بعد اچھی خصلتیں اپنے اندر لانا, اس کے لیے محنت کرنا. تو یہ ویسے بھی چشتیہ اور نقشبندیہ کے طریق میں یہ فرق ہے. چشتیہ میں تخلیہ پہلے ہے, تحلیہ بعد میں, اور جو نقشبندیہ ہیں شروع سے ہی تحلیہ کی طرف یہ کرتے ہیں. تخلیہ کافی ہوتا ہے, ہمارے اکابر نے دونوں کو مکس کر دیا ہے. سنایا کہ نہیں حضرت تھانوی رسم اللہ کا ایک اشارہ ہے بوادر النوادر میں, جس میں جو ہے نقشبندیہ اور تشیہ کے طریقوں کے فرق کو انہوں نے واضح کیا ہے. خیر تمہارا یہ میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ رضائل کی اصلاح کے بغیر تو یہ اذکار بعض اوقات مضر ہو جاتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ جب تک کوئی آدمی بیمار ہو اس کو بیماری کی حالت میں مقویات یعنی طاقت کی دوائیں نہیں دی جاتی. یہ یونانی طریقہ علاج جو ہے نا, اب تو طریقہ علاج بھی ہوا, آج کل تو ہمارے یہاں زیادہ تر تو یہ ڈاکٹروں والا کیا کہلاتا ہے, ایلوپیتھی ایک طریقہ ڈاکٹر کا, ہومیوپیتھک بھی, اور اب تو نئے نئے اور نکلتے جا رہے ہیں. جیسے قدیم زمانہ میں زیادہ تر جو ہے یونانی طریقے علاج ہوا کرتا تھا. تو یہ طریقے علاج کہتا ہے انسان کے جسموں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے اخلاط اربع ہیں, چار خلق جن سے انسان کا یہ بنا ہے, خون, بلغم, سودا اور سفرا. اب یہ چاروں اگر جتنے ہونے چاہیے اعتدال کے ساتھ, یعنی ہر ایک کی مقدار جتنی ہونی چاہیے اتنی, جیسے کہ آپ چائے بنائیں گے تو چائے کیسے بنے گی, پانی, چائے پتی, شکر اور دودھ, چار اجزاء ہوئے. اب چائے بنانے کے لیے جتنا جز جتنا استعمال کرنا ہے اتنا آپ استعمال کریں گے تو چائے شاندار بنے گی, اور اگر کسی کو بڑھا دیا اور کسی کو گھٹا دیا تو وہ چائے شاندار نہیں بنے گی. انسان کے جسم میں اللہ تعالی نے یہ چار اخلاق بنائے ہیں. یونانی طریقہ علاج جو ہے اس کے اصول میں یہ ہے, اخلاط اربع میں ایک تو دم یعنی خون, دوسرا بلغم, تیسرا سودا اور چوتھا سفر. ہر ایک اعتدال پر کوئی خلط اگر بڑھ گیا تو اب تندرستی نہیں رہی, کیا آ گئی, بیماری آ گئی. بیماری آ گئی تو اب پہلے بیماری کا علاج کرو اور وہ خلط جو بڑا ہے اس کو اعتدال پر لاؤ, اس کو جتنا ہونا چاہیے اس پر لاؤ. کہتے ہیں کہ اس حالت میں مقوی دوا نہیں دیتے, اس کو مقوی دوا نہیں دیتے. یونانی طب کا اصول ہے کہ اگر کسی خلط میں یہ فرق آیا ہو تو مقوی دوا دیں گے, تو وہ مقوی دوا وہ جو خلط بگڑا ہوا ہے نہیں اس کو اور بگاڑے گی, اس کے بگاڑ کو بڑھا دے گی. یہ ان کی یہاں یہ اصول, اسی کو یہاں فرما رہے ہیں. تو یہ کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت اپنے والد صاحب کے حوالے سے کہ رضائل کی اصلاح کے بغیر یہ اذکار جتنے بھی قرآن کی تلاوت, تسبیحات, یہ تو تقویت پہنچانے والے ہیں, روحانیت تو مقوی ہیں, لیکن یہ مقوی کب فائدہ دیں گے, جب بیماری نہ ہو. ہم تو بیماری میں مبتلا ہیں, اور بیماری میں مبتلا ہیں, ہمارا یہ خلط جو ہے اعتدال پر نہیں ہے. مقوی استعمال کریں گے تو وہ مقوی اس خلط کو اور زیادہ بگاڑ دے گا, یہ کہتے ہیں, اس کو بتلاتے ہیں. اس کی جب تک مثلا شدید نزلہ یا بخار ہو رہا ہے تو اطبا کہتے ہیں کہ پہلے اس نزلے اور بخار کا علاج کراؤ, اس حالت میں کوئی قوت بخش خمیرہ نہیں دیا جائے گا. کوئی نزلے بخار والا ہوگا نا, کبھی کوئی حکیم اس کو طاقت والا خمیرہ نہیں استعمال کرائے گا, کیونکہ طب کا اصول یہ ہے کہ جب آدمی کے اندر کوئی خلط غالب آ جاتی ہے تو اس حالت میں انسان جو غذا بھی کھائے وہ غذا اس خلط کی طرف مستحیل ہو جاتی ہے, یعنی وہ غذا وہی خرابی اس خرابی پیدا کر دیتی ہے, اس کی خرابی بڑھ جاتی ہے, وہ اس میں تبدیل ہو جاتی ہے. مثلا اگر بلغم غالب ہے تو اس حالت میں جو بھی مقوی اور غذا کھائے گا وہ سب بلغم کی طرف مستحیل ہو جائے گی, یعنی بلغم میں تبدیل ہو جائے گی. لہذا پہلے اس بیماری کا اور اس خلط کا علاج کیا جائے, پھر مقویات دی جائے گی تو وہ مقویات کارآمد ہوگی. یہ تو اب اس کی مثال. اسی طرح اگر دل میں تو تکبر اور انانیت کا اور تعلی کا بہت بت بسا ہوا ہے, ایک آدمی کے دل میں تکبر ہے تعلی ہے اور اس حالت میں وہ ذکر کر رہا ہے, تو اپنے اس عمل کے نتیجے میں بعض اوقات وہ تکبر کی بیماری اور زیادہ ہو جاتی ہے, تکبر کی بیماری اور زیادہ ہو جاتی ہے. چنانچہ اب وہ یہ سمجھے گا کہ دیکھو میں کتنا بڑا اللہ والا ہوں کہ اس طرح ذکر کر رہا ہوں, اور جو کام بڑے بڑے صوفیاء کرام نے کیے تھے وہی کام میں کر رہا ہوں. لہذا اس ذکر سے اسے فائدہ ہونے کے بجائے اس کی تکبر کی بیماری کو اور زیادہ قوت حاصل ہو گئی. اس لیے عام طور پر ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آدمی پہلے اپنے رذائل کو دور کرائے. یہ رذائل یعنی اپنی بیماریاں جو ہے ان بیماریوں کو پہلے دور کرنا ہے, اس کے بعد پھر اس کے بعد کا درجہ. یہ وہی طریقہ بتا رہے ہیں چشتیہ والا, میں نے ابھی عرض کیا تھا, سمجھایا کہ نہیں. قدیم زمانے میں اسی لیے جاتے تھے تو پہلے ان بیماریوں کو, حضرت شاہ عبد القدس صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پوتے تھے شاہ ابو سعید گنگوہی, ہمارے سلسلے میں آتے ہیں. آپ کی کو جو شجرا دیا گیا ہے اس میں ان کا نام ہے. تو وہ شاہ عبد القدس صاحب کے ایک تھے خلیفہ, کیا نام تھا, نہیں جو وہاں نام بلخم ہے, نظام الدین, شاہ نظام الدین بلخم. تو یہ پوتے تھے, ان کے دل میں خیال آیا کہ ہمارے دادا کے پاس یہ جو ہے خدمت میں رہے تھے اور بڑے ہو کر گئے, ذرا ہم جائیں ان کے پاس, ان سے یہ چیز حاصل کریں, یہ دولت جو ہمارے گھر سے وہ لے گئے تھے ہم ان سے حاصل کر کے آؤں. اگر شیخ نے یہ قصہ آپ بیتی میں تفصیل سے ذکر کیا ہے, کبھی سنوائیں گے. وہ گئے وہاں, اب شیخ کو پتا چلا کہ شیخ کے پوتے آ رہے ہیں, تو وہاں تو بہت اپنے استاد کی اولاد, اپنے شیخ کی اولاد, ان کا بڑا اکرام کیا جاتا تھا, جیسے باقاعدہ پوری اپنی جماعت لے کر ان کے استقبال کے لیے گئے. وہاں پتا چلا تو آبادی لے کر آئے, روزانہ ان کو بٹھاتے اور خود ان کے سامنے دو دانوں بیٹھتے, اچھی اچھی غذائیں کھلاتے, یہ کرتے. کچھ دن ہو گئے تو صاحبزادے نے کہا, حضرت میں یہ کھانے پینے کے لیے نہیں آیا آپ کے پاس, میں تو آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ جو دولت آپ میرے دادا کے یہاں سے لے کر کے آئے تھے وہ آپ سے حاصل کروں. فوراً آنکھیں بدل دی, ایسا ہے تو پھر جاؤ تبیلے میں اور گھوڑوں کی خدمت کرو. اس وقت وہ سارا اکرام سب رہ گیا, درا کا درا رہ گیا, اور وہاں گھوڑوں کی خدمت میں لگا دیا. اب وہ اندر خدمت کر رہے ہیں. کچھ مدت کے بعد وہ تبیلے کا گھوڑوں کا جو لید وید اٹھانے والی میں ترانی تھی بنگن, سے کہا جیسا کرو کہ جب تم وہ اس کا لید اٹھا کر کے جاؤ تھوڑا سا اس کے اوپر گرے ایسی, تو وہ گیا. اس نے ایسا ہی کیا. شیخ نے پوچھا کیا ہوا, کہا کہ وہ تو گرا, کہنا نہ ہوا گنگو ورنہ بتاتا میں. شیخ نے کہا ہے ابھی آج کھناس ہے اندر. کون سا؟ تکبر کا خناس ہے ہمیں. پھر ایک مدت تک رہے, پھر کہا کہ آج پھر یہ کرنا, آج پھر کیا. تو پھر پوچھا کیا ہوا, کہ آج بولے تو کچھ نہیں لیکن ذرا آنکھیں ٹیڑھی کر دی, کہ ہے ابھی بھی اثر, ابھی بھی اثر ہے. پھر ایک مدت کے بعد پھر کہا آج تو آج تو بنگن جو ہے وہ بیٹھے تھے اس سے ٹکرائی گئی اور پورا ٹوکرا ان کے اوپر ہی گرا دیا. تو ایک دم گھبرا گئے, بیچاری کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی, اور معافی مانگنے لگے اور بہت وہ سب دور کرنے لگے. آج آ کر کے بتلایا شیخ کو کہا تھا ایسا ہو, بس اب ہو گئی سفائی. اس کے بعد دونوں کیا. یہ جو کبر جب تک کے آدمی کے اندر ہوتا ہے وہاں تک کوئی بات اثر کرتی نہیں ہے. ہم تو کبر سے بھرے ہوئے ہیں اور پھر یوں چاہتے ہیں کہ ساری خوبیاں ہمارے اندر آ جائے. اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے عطا فرمائے. بارہ ضرورت ہے اس کی, یہ برائیاں پہلے دور ہوں پھر خوبیاں آتی ہیں, اس کے دور کرنے کی طرف توجہ کی جائے. تو یہ بتلا رہا تھا کہ ہمارا جو سلسلہ ہے چشتیہ سلسلہ, ہمارا یہی سلسلہ ہے, اس میں ترجیح اس کو دی جاتی ہے. اس کو تخلیہ یعنی وہ برائیوں کو اور بری صفات کو اپنے اندر سے پہلے نکالنا, اس کے بعد تحلیہ, ہولی سے ہولی عربی زبان میں کہتے ہیں زیور کو, یعنی وہ اب جب برائیاں چلی گئی تو اب ذرا اس کو مزین کرنے کی ضرورت ہے. خیر, ہو گیا وقت ہمارا.